Ilo nyimbo mama mjanzito anatapika. Ni mwela tia kichefuchefu. Miaka minne mtu analia. Sema wapo baguzi. Kipande kimoja tu. Oya makabila ya. Mwana wachikomba mwanangu. Wangezume. Wangezume familia tena. Hii? Familia hiyo unarewe piti hapo au? Masuma ya kwenye dua kwa. Dua? Aya lebi tatana kituwa. Amina. Wedo ni kiwangu. Ya lebi kituwa. Amina. Ndomo tunapewa bure. Wika kwa maji ya kunywa tunausiwa kondomo tunapewa basi kila mtu acheze kigati. Acheze kigati kila mtu aruke kigati. Aruke kigati kila mtu acheze kigati. Acheze kigati kila mtu aruke kigati. Alupasi sende piga goma. Weka goma wena sicho piga goma. Weka goma we mwanangu piga goma. Weka goma watoto wa Magomeni Kagera. Wanitaja chini makabila.